Rudniki. Na 281 kilometrze zderzył się samochód osobowy z motocyklem i tam teraz obowiązuje ruch wahadłowy. 22 5 trójek i 2 zera to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 czerwca, minęła 20. Anna Zalaśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Na Dolnym Śląsku wpadł autor fałszywych alarmów, może trafić za kraty na kilka lat. Hiszpańscy strażacy walczą z ogniem w Parku Narodowym, akcje utrudniają upał i wiatr. Po pożarze wieżowca w Londynie na Wyspach skontrolowano kilkaset budynków, część nie spełnia norm bezpieczeństwa. Policjanci z Bielawy na Dolnym Śląsku zatrzymali autora fałszywych alarmów. Mężczyzna próbował wyłudzić dużą sumę pieniędzy. Teraz grozi mu więzienie. Ewelina Lis. 24-latek zadzwonił do Centrum Powiadamiania Ratunkowego z informacją o pożarze. Miało się palić na 7 piętrze w jednym z budynków w Bielawie. Potem mężczyzna zgłosił, że w innym budynku w tym samym mieście rozprzestrzenia się trująca substancja. Okazało się, że zarówno jedno, jak i drugie zdarzenie były nieprawdziwe. 24-latek groził również, że podłoży bombę w budynku Wrocławskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Mężczyzna zażądał 700 tysięcy złotych. Trafił do aresztu, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. 20 samolotów, około 100 strażaków, prawie 200 żołnierzy i policjantów gaszą pożar lasu w Andaluzji na południu Hiszpanii. Ewakuowano ponad 2000 osób, w tym grupę 61 Polaków. Ogień trawi Park Narodowy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. José Fiscal, odpowiedzialny za ochronę środowiska Andaluzji, poinformował, że walkę z żywiołem utrudnia upał i wiatr, którego siła przekracza 60 km na godzinę. Przyznaję, że to bardzo skomplikowane do gaszenia pożar, przede wszystkim przez warunki pogodowe. Ogień wkroczył już na teren Parku Narodowego Doniana. Chcemy jak najszybciej ugasić cały pożar. Dokładamy wszelkich starań, by to zrobić. Z pierwszych analiz wynika, że ogień został podłożony. 60 wysokich budynków w Wielkiej Brytanii nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, informują władze. Kontrolę zarządzono po pożarze wieżowca Grenfell Tower w Londynie 14 czerwca, w którym zginęło 79 osób. Urzędnicy przeprowadzili kontrolę w 600 budynkach w Anglii. Wcześniej policja prowadząca śledztwo w sprawie przyczyn pożaru wieżowca potwierdziła, że izolacja i materiały użyte podczas remontu elewacji Grenfell Tower nie przeszły testów i nie odpowiadały normom. Śledczy ustalili też, że bezpośrednią przyczyną pożaru była awaria lodówki w jednym z mieszkań. Wrocław zagra dla Syrii. Już za pół godziny w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim rozpocznie się koncert zatytułowany Dar dla Aleppo. Zagra Maleo Reggae Rockers. Przyjaciele, wśród których Halina Młynkowa, Kinga Kielich czy Kuba Podolski. Dar dla Aleppo to inicjatywa zapoczątkowana przez kościoły chrześcijańskie Dolnego Śląska. Cel? Zbiórka pieniędzy na pokrycie remontu zbombardowanego szpitala. W akcję włączyli się ambasadorzy, w tym na przykład aktorka Kinga Price. Chciałabym, żebyście mogli podzielić się z ludźmi potrzebującymi w Aleppo. Podczas dzisiejszego koncertu zbierane będą datki na odbudowę syryjskiej placówki. Relacja Doroty Czubaj kończy ten serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prognoza pogody jeszcze. Bez deszczu nocą tylko na południu Polski, w innych regionach pokropi. Jutro wszędzie może przelotnie padać, na południu zagrzmi. Poniedziałek będzie ciepły, w Rzeszowie i Przemyślu termometry pokażą 26 stopni, w Łodzi i Zielonej Górze 22, w Bydgoszczy i Białymstoku 21, w Szczecinie i Gdańsku 20, najchłodniej będzie w Olsztynie 18 stopni i w Suwałkach 17. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Corusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 20:00. Witamy Agnieszka Łukasiewicz oraz Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Hello, my name is Michael Dudoktowicz and I wrote and directed the animated film The Red Turtle. It's fantastic that it's going to be shown in Poland and I very, very much hope you will go and see it. A przed 21 zapraszam na dłuższe spotkanie ze sławą światowej animacji. Michael Dudoktowicz jest autorem pełnometrażowej animacji dla dorosłych Czerwony Żółw, a ta od piątku już w naszych kinach. To też przypomnę, był film w tym roku nominowany do Oscara. Dziś specjalnie dla Trójki nagrany wywiad z reżyserem. Z Paulą Schmidt zapowiemy już premierę przyszłego tygodnia. To pełen walorów artystycznych i aktorskich dramat Williama Oldroya Lady M. Wspomnimy o kolejnych trasach po Polsce projektu Polska Światłoczuła, który wybrał się ostatnio w podróż z filmem Konwój wraz z jego reżyserem Maciejem Żakiem. A podróżników odprowadzał, co też dzisiaj zauważymy, jeden z odtwórców głównych ról w tym filmie, Przemysław Bluszcz. Zaczęły się wakacje, a te nietrudno w naszym kraju połączyć z zainteresowaniem filmowym. I tak też na pewno będzie w przyszłym tygodniu w Augustowie wraz z Bartkiem Świerkowskim, szefem dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon. Zaprosimy słuchaczy Trójki na przegląd filmów muzycznych, kinogranie właśnie w Augustowie, ten już od środy. A tydzień temu myślę, że wielu kinomanów od ostatniego poniedziałku było w Koszalinie. Od wczoraj znamy już laureatów 36. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Przedstawię ich za chwilę, a z najważniejszym z nich połączymy się za kilka minut. No a przede mną nowa filmowa płyta z nowej animacji, tym razem dla, myślę, bardziej młodszych odbiorców. Grudru i Minionki, czyli kolejny odcinek serii. Ten film pojawi się w naszych kinach w najbliższy piątek. Przygodowo-komediowa animacja, no i bardzo aktywny i w filmie, i na płycie z muzyką z tego filmu jest Pharrell Williams, Yellow Light. Light shining down. I'm saying, hey, light shining down. There's a higher power. Light what was done. But one thing you can't kill is the fun. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi. Film już za nami, a z nami w Trójce. Halo, halo. Halo, witam serdecznie. No właśnie, już z nami w Trójce Bartosz M. Kowalski. Dobry wieczór, witaj Bartoszu. Dobry wieczór, witam. Z tego, co słyszałem chwilę wcześniej, to już zdążyłeś opuścić Koszalin. Festiwal się oczywiście uroczyście zakończył wczoraj, ale ciągle jeszcze jesteś, właściwie można powiedzieć, nad morzem, tak? Dokładnie tak. Jeszcze nie dotarłem do Warszawy. No, to teraz gdzieś już powiedzmy bliżej Zatoki Gdańskiej. I przede wszystkim ogromne gratulacje. Zacznijmy, bo tych nagród dla ciebie i dla twojego filmu jest kilka, ale zacznijmy oczywiście od tej najważniejszej. Wielki Jantar 2017 roku za pełnometrażowy debiut fabularny. Oczywiście twój film Plac Zabaw. Jak to było wczoraj, bo nie było mnie w Koszalinie? Duże zaskoczenie? No oczywiście, że tak. Ja oczywiście jestem bardzo zaszczycony. Zaskoczenie było tym bardziej większe, że tych nagród faktycznie było więcej. Były w sumie trzy. Była też nagroda dziennikarzy i była nagroda za odkrycie aktorskie dla naszych młodych odtwórców głównych ról. No właśnie, właściwie taka zespołowa, bo dla Michaliny Świstuń, Nikolasa Przygody, Przemysława Balińskiego i dla Karoliny Czajki, prawda? Dokładnie tak. Za odwagę, subtelność, które zaowocowały szczególną prawdą przekazu, tutaj cytuję uzasadnienie jurorskie, no ale myślę, że ten Wielki Jantar, czyli ta główna nagroda Festiwalu Koszalińskiego, to jest ogromny sukces, a przecież trzeba przyznać, że miałeś naprawdę sporą i taką solidną, bym powiedział, konkurencję. Absolutnie tak. No, większość z tych tytułów znamy już od paru dobrych miesięcy. Pojawiło się teraz na festiwalu kilka nowych filmów, których wcześniej nie widziałem. No i tym bardziej oczywiście cieszy nas wszystkich to wyróżnienie, no bo konkurencja no jest niesamowicie mocna i to są naprawdę fantastyczne filmy. Co można powiedzieć? Chociażby Ostatnia rodzina, prawda, która triumfowała w Gdyni, czy potem na Orłach. No tutaj owszem, też doceniona choćby przez publiczność, ale jednak to ty zdobyłeś główną nagrodę. Przypomnijmy, to nie jest pierwsza nagroda dla twojego filmu, ale też filmu, który no, wywoływał wielkie emocje, kontrowersje. No nie jest to pierwsza nagroda, zgadza się. Po drodze udało nam się zdobyć kilka wyróżnień. No, film oczywiście, no, nie jest to łatwe kino i wzbudza to dosyć ekstremalne emocje. Już teraz wydaje mi się, że trochę mniejsze niż w okolicy festiwalu w Gdyni czy w okolicy premiery filmu. No niemniej jednak wciąż dla mnie jest to w pewnym sensie taki emocjonalny roller coaster. Każde spotkanie z publicznością jest bardzo emocjonujące. Właśnie, a jeśli chodzi o te reakcje publiczności w Koszalinie, to powiedz, jak tam film był przyjmowany, no bo oczywiście nagrodę przyznało jury. Oczywiście, nagrodę przyznało jury fantastyczni twórcy, których ja przecież sam od wielu lat podziwiam i też miałem okazję ich poznać, co było niesamowitym doświadczeniem. Natomiast jeśli chodzi o reakcję, było naprawdę, muszę przyznać, kulturalnie i bardzo merytorycznie. A nie zawsze tak było wcześniej. A nie zawsze tak było wcześniej, więc było to bardzo, bardzo miłe zaskoczenie, co nie zmienia faktu, że też oczywiście znalazło się kilka osób, które w trakcie projekcji dość ostentacyjnie wyszły w trakcie ostatniej sceny. No tak, bo to rzeczywiście jest mocny film, bardzo mocna ostatnia scena. Kto nie widział Placu Zabaw, może nie wie, o czym mówimy, no ale myślę, że ciągle jest szansa gdzieś film zobaczyć. No właśnie, on miał swoją już premierę kinową, ale czy ciągle podróżuje po świecie? Wciąż jeszcze tak. Podróżujemy po różnych festiwalach zagranicznych, natomiast film jest teraz już dostępny na DVD. Czyli każdy może zobaczyć. Dokładnie tak. Gratuluję, no i powiedz, co dalej, bo dla ciebie oczywiście sporo już czasu minęło od realizacji Placu Zabaw, a kiedy zobaczymy twój kolejny film, już nie debiut? No, mam nadzieję, że jak najszybciej. No, kończymy scenariusz do następnego filmu. Będziemy teraz starać się o dofinansowanie. Przygotowujemy także serial gatunkowy, no ale to wszystko jeszcze oczywiście trochę potrwa. Czy twój kolejny film również będzie wzbudzał kontrowersje, jak sądzisz? Nie sądzę, nie. Wydaje mi się, że to będzie coś zupełnie odmiennego od Placu Zabaw, zarówno w tematyce, jak i obsadzie, bo będzie to tylko z aktorami powyżej 70 roku życia. Aha, także... czyli rzeczywiście zupełnie zwrot w inną stronę, bo w Placu Zabaw wystąpili aktorzy niezawodowi, no chociażby z tego względu, że to bardzo, bardzo młodzi ludzie. Tak, to prawda. W takim razie polecamy Plac Zabaw, Wielki Jantar 2017 już na DVD. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Był z nami w Trójkowo filmowo Bartoszem Kowalski, autor filmu Plac Zabaw. No i wspomnijmy jeszcze o innych najważniejszych laureatach festiwalu Młodzi Film w Koszalinie, bo jeszcze są nagrody w konkursie filmów krótkometrażowych, tych oczywiście było bardzo wiele, ponad 60. I tak, Julia Orlik otrzymała główną nagrodę za film animowany Bankiet, Jakub Radej za film dokumentalny Proch, a, i tu się bardzo, bardzo cieszę, bo tydzień temu trzymałem kciuki, Aleksandra Terpińska za film fabularny Najpiękniejsze fajerwerki ever. O tyle mnie to nie dziwi, że nasza swego czasu finalistka konkursu Talenty Trójki już w końcu za najpiękniejsze fajerwerki ever przywiozła przecież, o czym mówiliśmy w Trójkowo filmowo, dwie nagrody z Cannes. Ktoś powiedział ładną rzecz, że to jest taki film, który źle się kończy, ale czujemy się po nim dobrze. I to właściwie była taka rzecz, która gdzieś tam ze mną została po tych wszystkich rozmowach, która się udała, bo rzeczywiście ten koniec jest taki może i pesymistyczny, ale też zawsze zależy mi na tej nutce nadziei na koniec, żeby nie zostawiać widza tak zupełnie samemu sobie. Też myślę, że na wszystkich robiło wrażenie rozmach realizacyjny tego filmu, bo widać tam na ulicach jeżdżące czołgi, mieszki i tak dalej, także rzeczywiście jak na krótki metraż to niespotykany rozmach. No właściwie wciąż nie mogę uwierzyć, że nam się to udało, szczerze mówiąc, przy tak niskim budżecie i tak krótkim czasie. Wspomniałaś o czołgach na ulicach, wspomniałaś o tym, że dużo się dzieje w tle w tej historii kilku bohaterów, to przypomnijmy, no bo to jest taka właściwie uniwersalna opowieść, która może wydarzyć się wszędzie, a jednak dotyczy niepokojów, które mogą się współcześnie wydarzyć. Ja nie chciałam osadzać tego konkretnie w jakimś miejscu i mówić o jakichś konkretnych czasach, chociaż niewątpliwie czasy, które teraz nastały, są bardzo niepokojące i muszę przyznać, że napawają mnie lękiem i to, że pojawia się tyle nienawiści i tyle jakichś dychotomii społecznych, że ten świat się strasznie polaryzuje i nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie do głosu dochodzą ludzie, którzy nie mają wiele do zaproponowania poza krzykiem i nienawiścią do innych, to wydaje mi się, że wtedy należy być uważnym i wydaje mi się, że kino też powinno zabierać w tej sprawie głos. Aleksandra Terpińska, laureatka nagrody w Koszalinie za film Najpiękniejsze fajerwerki ever, to w kategorii krótkometrażowego filmu fabularnego. Wspomniałem już o nagrodzie za odkrycie aktorskie dla młodych odtwórców głównych ról filmu Plac Zabaw, ale były też oczywiście nagrody dla aktorów profesjonalnych za główną rolę kobiecą, za wielką kreację aktorską, jak napisali jurorzy. Nagrodę odebrała Aleksandra Konieczna, oczywiście za film Ostatnia rodzina Jana Matuszyńskiego, a za główną rolę męską, za wiarygodny obraz pokoleniowych niepokojów, Piotr Żurawski, to film Kamper w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Festiwal koszaliński w tym roku zakończony, a kolejne w te wakacje dopiero przed nami. Na razie wracamy do płyty z muzyką z filmu Grudru i Minionki, ten za kilka dni w naszych kinach od najbliższego piątku. No i nie tylko Pharrell Williams, nie tylko nowe piosenki, ale też przeboje doskonale nam znane, choćby ten. Aha. Grupy AHA usłyszymy w filmie Gru, Dru i Minionki już za kilka dni w naszych kinach. No właśnie, to animacja familijna, właściwie zrealizowana z myślą o młodszych odbiorcach, a teraz animowana propozycja dla dorosłych. Chociaż nie ma przeciwwskazań, by i na ten film zabrać ze sobą dzieci. No właśnie, Czerwony Żółw, ten film od piątku już w naszych kinach, a jego autorem jest naprawdę sława światowej animacji Michael Dudok David, holenderski reżyser. W tym roku miał trzecią już nominację do Oscara, zresztą jednego już za swój krótki film zdobył swego czasu. No w tym roku z Czerwonym Żółwiem się nie udało, ale nie zmienia to faktu, że to wspaniały film, zresztą też wspaniały artysta. Często spotykam twórców filmowych, zdarza się czasem, że są to rzeczywiście światowe sławy, niekoniecznie aktorzy, niekoniecznie gwiazdy. I muszę powiedzieć, że to było naprawdę wspaniałe spotkanie z jakąś wspaniałą aurą artysta i człowiek poświęcający kilka lat swojego życia na realizację filmu, bo tyle też czasu i zwykle więcej niż fabuły zajmują filmy animowane. No i też człowiek ogromnej kultury. Zresztą za chwilę przekonamy się, jak ciekawie opowiada o swoim filmie. Specjalnie dla Trójki wywiad z Michaelem Dudokiem Davidem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak długo powstaje taki film? Jak długo powstawał? This one took very long. Ten film powstawał bardzo długo. Zacząłem pisać scenariusz w 2007 roku, a skończyliśmy go w kwietniu 2016. In April 2016. Jakby mógł pan powiedzieć trochę o kuchni powstawania tego filmu? Dlaczego jest to tak długi proces? Yes. W wypadku filmu animowanego to jest zwykle normalne, że powstaje on około 5 lat. Natomiast ten film powstawał o wiele dłużej, dlatego że kilka lat poświęciłem samemu rozwijaniu historii i budowaniu jej. I nie myślę tu tylko o pisaniu na maszynie czy komputerze, ale też o rysowaniu tysięcy obrazków do storyboardu, który jest podstawą później dla animatorów i wszystkich, którzy film tworzą. I też z tego powodu ten proces trwał tak długo, ponieważ wiele uwagi poświęciłem temu, by film był dobrze zbalansowany. Bardzo precyzyjnie do tego podszedłem, więc powstało wiele scen, które nie znalazły się ostatecznie w filmie i odwrotnie. Zmieniałem dynamikę scen, by inaczej one oddziaływały na widza. A skąd sama historia, z czego czerpał pan inspirację, jak ona się rodziła? Cała ta historia zaczęła się od listu niespodzianki, który otrzymałem pewnego dnia ze studia Ghibli z Tokio. To słynne w świecie studio i filmy wyprodukowane w nim są jednymi z moich ulubionych. Bardzo je podziwiam, uwielbiam wręcz. A w liście ze studia Ghibli przeczytałem, że między innymi podobał im się i bardzo doceniają mój film Ojciec i córka, że bardzo chętnie rozpoczęliby współpracę ze mną, jeśli miałbym pomysł na film pełnometrażowy, który chcieliby wyprodukować we współpracy z Wild Bunch z Paryża. Oczywiście moja reakcja na ten list była natychmiastowa. Pomyślałam, że to jest niesamowite, wręcz niewiarygodne, że coś takiego mi się przydarza i muszę wejść w tę współpracę. Ale nie mogę od razu powiedzieć okej, muszę mieć jakiś pomysł natychmiast. Już od wielu lat miałem w głowie taki pomysł, archetypowy wręcz, rozbitka na wyspie. Pomyślałem, że od tego chciałbym zacząć, ale trzeba to rozwinąć w zupełnie inny sposób. A z jakiej fantazji zrodził się tytułowy Czerwony Żółw? Tak naprawdę w pierwszej wersji historii, w synopsisie, nie było Czerwonego Żółwia. Natomiast wiedziałem, że musi być jakieś zwierzę, musi się pojawić jakiś stwór, tak to nazwijmy. I nie chciałem, żeby to był rekin. Chciałem, żeby to było jakieś bardzo specyficzne zwierzę, które wniesie ze sobą coś szczególnego. A jeśli chodzi o żółwie, to jest w nich coś też bardzo poruszającego. To są stworzenia długowieczne, też starożytne. Pływają samotnie, zanurzają się w nieskończone głębiny i potrafią wypływać nawet na rok czy dłużej. Mają nogi, mają ręce, głowę, którymi mogą poruszać. Oddychają, nie są agresywne, nie zabijają, przynajmniej nie ludzi. Więc jest w tym wszystkim coś naprawdę bardzo poruszającego. I od razu, jak mi wszedł do głowy żółw, wiedziałem już, że to jest to. Czy tworząc ten film, myślał pan o konkretnym odbiorcy, czy raczej chodziło o uniwersalną historię dla ludzi w każdym wieku? Obie te rzeczy były ważne. Z jednej strony chciałem, by był to film uniwersalny,

sentymentem wspominam ten utwór. Najstarsi słuchacze Trójki na pewno też. W końcu Trójkowa Filmowa ma już swoją długą, ponad 20-letnią historię, ale też nie tylko dlatego. Teraz miało być coś na M, Mission Impossible. No właśnie, bo teraz w Trójkowa Filmowa porozmawiamy o filmie, który ma swoją premierę za kilka dni. To jest Lady M. A o tym filmie porozmawiałem wprawdzie z Paulą Schmidt, ale z firmy dystrybucyjnej M2 Films. Lady M w kinach od 30 czerwca. To nasz polski tytuł, oryginalnego tytułu Lady Macbeth. Ten tytuł to akurat wszystkim mówi wszystko. Tak, ale to jest trochę zmyłka, bo niewiele ma to wspólnego z Szekspirem, chociaż inspiracje są oczywiste. Film Lady M powstał na podstawie opowiadania z XIX wieku rosyjskiego autora Nikołaja Leskowa. Opowiadanie zostało napisane w 1864 roku. Akcja toczyła się w Rosji. I sam już ten tekst jest ciekawy. Zainteresował się nim w 1930 roku słynny kompozytor Dmitrij Szostakowicz. Na podstawie tego tekstu skomponował operę, którą Stalin kazał zdjąć z afisze, bo uznał ją za zbyt wywrotową. Więc już od początku budziła emocje. A z takich ciekawostek to w 1962 roku Andrzej Wajda zekranizował to opowiadanie i tytuł tego filmu brzmiał Powiatowa Lady Macbeth. Jeden z tych zagranicznych filmów Andrzeja Wajdy. Serbski bodajże. Wtedy to był jugosłowiański. No dokładnie. I teraz XXI wiek, w 2017 roku do kin trafia Lady M, brytyjskiego reżysera teatralnego Williama Oldroyda, który debiutuje tym filmem jako reżyser pełnometrażowej fabuły. Miał już swój krótki metraż doceniony na festiwalu w Sundance i teraz odświeża właśnie XIX-wieczne opowiadanie, nie spogląda się na tradycję, odważnie przenosi akcję do XIX-wiecznej Anglii, do północy Anglii, konserwatywna część kraju i opowiada o kobiecie, która wychodzi za mąż, za mężczyznę, którego nie kocha. Jest to małżeństwo aranżowane, ona jest nastolatką, mężczyzna jest dużo starszy, dużo bardziej majętny. Szybko w tym związku pojawia się przemoc, jest to przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i wydawałoby się, że to kolejny dramat kostiumowy o kobiecie w sztywnym gorsecie, zarówno dosłownie, jak i metaforycznie, która znosi cierpienie w milczeniu. Ale nasza bohaterka, nastoletnia Katrin, staje się z takiej niewinnej dziewczyny prawdziwą mścicielką. No i rzeczywiście tutaj od razu zaczynamy widzieć inspirację dramatem Szekspira Lady Macbeth, chociaż tu akcenty są zupełnie inaczej rozłożone. Tak, z każdym dniem Katrin staje się tytułową Lady M. Zachodzi w niej rzeczywiście taka wewnętrzna przemiana. Spotyka pracownika męża stajennego, który budzi w niej taką skrytą seksualność. Ale to nie tylko o seksualność tutaj chodzi, ona też po prostu staje się niebezpieczna, dlatego że wcześniej próbowano jej mówić, co może, czego nie wolno robić. Teraz odkrywa swoją wolność. Wcześniej tak naprawdę nie znała życia, jest nastolatką. I co ciekawe, w tym filmie ona staje się takim potworem, prawdziwą bestią. Widz też jest bardzo w ciekawej sytuacji, bo jest w takim moralnym zawieszeniu. Nie wiadomo, czy ma jej kibicować, bo ona rzeczywiście po trupach idzie do celu. Z jednej strony kibicujemy, bo oczywiście współczuję jej tych wszystkich zdarzeń, które ją wcześniej spotykają, dotykają, ale potem właśnie role się zmieniają. Tak, a z drugiej strony jest przerażające. Boimy się tej bohaterki. Duża zasługa w tej kreacji to zasługa aktorki, 21-letniej Florence Pugh, która wcześniej zagrała jedynie w kilku filmach telewizyjnych. To jest jej taki prawdziwy debiut. Jest tak naprawdę od pierwszej do ostatniej minuty. Jest hipnotyczna, jest magnetyzująca. Naprawdę nie da się od niej oderwać wzroku i myślę, że ta kreacja to też jedna z największych zalet tego filmu. Bez wątpienia, bo to rzeczywiście charyzmatyczna nowa aktorka. Tak, też w Wielkiej Brytanii, w ojczyźnie aktorki już obwołano ją taką wschodzącą gwiazdą, trafiła na okładki gazet. Też film bardzo dobrze się przyjął, zresztą nie tylko w Wielkiej Brytanii, co ciekawe, film miał świetne wyniki we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, a teraz nawet trafia 1 lipca do Stanów, do regularnej dystrybucji, co jak wiemy nie jest takie oczywiste, żeby europejskie kino było grywane w Stanach Zjednoczonych, więc na pewno jest coś w tym filmie. No właśnie, w dodatku takie europejskie kino artystyczne, bo tutaj czuć rękę reżysera, dramaturga, bo z jednej strony opowieść kostiumowa, historyczna, ale z drugiej przecież bardzo też współczesna. Albo ponadczasowa, bo przecież opowiadająca o namiętnościach, rządzach i o emocjach, które kierują ludźmi i kierowały zawsze. Tak, ja bym też powiedziała, zresztą to nie tylko moje zdanie, ale krytyków, którzy dostrzegli w tym filmie, że to jest opowieść niepokojąco współczesna, że rzeczywiście to może być taka przestroga też, że najbardziej niebezpieczne są te kobiety, którym mówi się, co mogą, a czego nie wolno im robić. Więc pełno w tym filmie jest takich namiętności, emocji i może tytuł sugerować dramat kostiumowy, to bardziej nazwałabym to thrillerem erotycznym z elementami właśnie romansu i takiej akcji. Na pewno trzyma w napięciu, mimo że form jest bardzo oszczędny. Zdjęcia są surowe, chłodne, ale zachwycają takim precyzyjnym kadrem, ale sam film trzyma w napięciu przez 90 minut. Jest bardzo gęsty, wieloznaczny i angażujący i tak jak wspominałam, zostawia widza w takim ciekawym zawieszeniu. No i oczywiście finał też nieoczywisty. Tak, finał nieoczywisty, też inny niż finał opowiadania, ale to zachęcam do sięgnięcia po opowiadanie z 1864 roku i oczywiście zachęcam do wybrania się do kina też. Przyszło mi do głowy, że to jest film o takiej właśnie mścicielce. Nie jest ona superbohaterką jak w filmach Tarantino, ale są to bardzo ciekawe skojarzenia. Też 2 lata temu był na ekranach taki film o dziewczynie, która wraca nocą sama do domu, o irańskiej wampirzycy, która mściła się za wszystkie krzywdy, które mężczyźni wyrządzali kobietom. Tutaj Katrin walczy tylko o swój los, ale niewątpliwie są to jakieś takie bardzo skojarzenia ciekawe i właśnie myślę, że Tarantino, Uma Thurman w filmie, tak, w Kill Bill, to na pewno warto byłoby zestawić tytuły i może zaproponować w kinach jakąś taką trylogię kobiet mścicielek. Film jest bardzo starannie zrealizowany, rzeczywiście widać tę dbałość o każdy szczegół, a jednocześnie rodzaj pewnej ascezy. I o ile często mówi się o teatralności w filmie i dla kinomanów jest to poważny zarzut, to tutaj, nawet jeżeli pewną teatralność widzimy, powiedziałbym, że jest ona zamieniona w walor. Tak, zdecydowanie i też dlatego, że odpowiadają za ten film ludzie związani z teatrem, ale rzeczywiście nie trzymający się tak kurczowo w teatralnej formy i reżyser jest uznanym reżyserem teatralnym. Teraz połączył siły też z dramatopisarką oraz z producentką nominowaną do Oscara za krótki metraż i zabrali rzeczywiście świetną ekipę. Co ciekawe, mimo tego, że reżyser jest mężczyzną, to ponad 50%, więc jest to bardzo dużo całej ekipy, stanowiły kobiety i oprócz scenarzy producentki. Za scenografię odpowiada kobieta, autorka zachwycającego świata do filmu Lobster. Kostiumy zaprojektowała kostiumografka z filmu Lincoln, więc mimo, że może w obsadzie są nieznane nazwiska, to rzeczywiście za realizację odpowiadają naprawdę doświadczeni realizatorzy. Chociaż obsada też jest bardzo ciekawa, bo oprócz Florence Pugh, która teraz dopiero będzie prawdziwą gwiazdą, to na ekranie towarzyszy jej 20-kilkuletni piosenkarz. Piosenkarz gwiazdor sceny indie, Cosmo Jarvis, dla którego to też jest pierwsza taka poważna rola filmowa, ale w Wielkiej Brytanii jest już znany jako muzyk i kompozytor. Dlatego pewnie dziewczyny będą wzdychały. Dziewczyny szaleją, ale znajdą też tutaj smaczek fani Strażników Galaktyki lub Piątego Elementu, bo w takiego diabolicznego teścia Katrin, naszej głównej bohaterki, wciela się bardzo charakterystyczny aktor, znany właśnie z takich diabolicznych ról, Christopher Fairbank. Więc tutaj mamy taką mocny drugi plan. Czyli w takim anturażu kostiumowym, ale jednak bardzo współczesne, nowoczesne, powiedziałbym. Jeszcze jedno odczytanie historii Lady Macbeth, właściwie wariacja na ten temat. Tak, wariacja na temat Lady Macbeth, bardzo świeża, bardzo odważna, doceniona przez krytyków, ale też przez publiczność i oprócz nagród publiczności na festiwalach też właśnie bardzo dobrze przyjęta w Europie. Mamy nadzieję, że w Polsce też będzie się podobała. O filmie Lady M rozmawiałem z Paulą Schmidt, a ten właśnie film pojawi się w naszych kinach już w najbliższy piątek. Do 21:00 w Trójkowo filmowo o podróżach różnych i filmowych i muzycznych też trochę. I to będzie zapowiedź jednej z nich, bo w przyszłym tygodniu warto wybrać się do Augustowa, tam przegląd filmów muzycznych Kinogranie, a w trakcie tego przeglądu między innymi zawsze, jak co roku, od kilku lat, taki wyjątkowy, w wyjątkowej scenerii koncert. Otóż płynie się statkiem, płynie się przez 2 augustowskie jeziora, a na tym statku kolejni wykonawcy. W tym roku pojawi się grupa Ballady i Romanse. Zimą życiem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnim wieścielem tramwaje wokół nocy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłeś serca biciem, byłeś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz? Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami po twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. Ballady i romanse wystąpią w Augustowie już za kilka dni, ale o przeglądzie filmów muzycznych więcej za chwilę. Na razie o Polsce światłoczułej, bo to ten specjalny projekt, który dociera też, ale to dopiero po projekcji, bo są spotkania z twórcami, dociera do tych miejsc w naszym kraju, w których na co dzień nie ma kina. No i tym razem w tym tygodniu ruszył z filmem Konwój, a odprowadzającym był odtwórca jednej z głównych ról w tym filmie, Przemysław Bluszcz. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Konwój wciąż podróżuje po Polsce, ruszył w kolejną trasę. Tak się złożyło z reżyserem, czyli z kierownikiem konwoju głównym, czyli z Maćkiem Żakiem. Tak, Polska Światłoczuła wybrała konwój do prezentacji w paru miejscach naszego przepięknego kraju. A ponieważ rzeczywiście konwój jest mobilną jednostką, no to się porusza i myślę, że się porusza, żeby poruszyć tak naprawdę, bo chyba ten film, i też myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, on stał się jakoś przerażająco aktualny. Jakie to jest wspomnienie, ta praca na planie konwoju, mimo że to wspomnienie już dosyć odległe? Ja myślałem, że my robimy taki film akcji. O, film akcji z jakimś tam drugim dnem. Takim bez pretensji specjalnych, ale rzeczywistość wyprzedza tak zwaną sztukę i myślę, że on rzeczywiście porusza problemy, z którymi mamy do czynienia na co dzień teraz. Znaczy te postawy, które my tam widzimy, postawę dyrektora chociażby, który ma się za Pana Boga i który działa poza prawem, poza wszelkimi regułami. Postępowanie tych facetów z tego konwoju, tak? To jest oczywiście spolaryzowane, bo każdy reprezentuje co innego, ale część z nich ślepo wykonuje jego polecenia, część z nich przeciwko nim protestuje. To od początku chyba taka też była intencja twórców filmu, by to nie był tylko, chociaż wydawałoby się w pierwszej kolejności taki film sensacyjny, kryminalny, tylko jednak pewna metafora. No tak, ja myślę, że Maciek w ogóle już od supermarketu, w którym miałem przyjemność też grać, ciekawią go te zderzenia postaw w obliczu takich granicznych momentów i zadawanie najważniejszych pytań o sprawiedliwość, o poczucie winy, o postępowanie wobec społeczeństwa, to znaczy, czy ja mam prawo być ponad społeczeństwem, czy mogę manipulować ludźmi tylko po to, żeby osiągnąć swój cel, nawet jeśli uważam, że to jest cel wspaniały, jedyny i prawdziwy. Myślę, że to takie strasznie gorzkie jest, kurczę, strasznie gorzkie, smutne niestety, ale myślę, że każdy sobie to weźmie i we własnym sumieniu będzie musiał to powiedzenie o tym spojrzeniu sobie w twarz każdego ranka przy goleniu albo przy myciu zębów nabiera, myślę, po tym filmie specjalnego znaczenia. Tyle Przemysław Bluszcz, a z konwojem i z filmem oczywiście Konwój podróżował po Polsce jego reżyser Maciej Żak. Kolejne plany Polski Światłoczułej to film fabularny Sztuka Kochania Marii Sadowskiej i w podróż też pojadą dwa świetne dokumenty, Komunia Anny Zameckiej i Ikona Wojciecha Kasperskiego. Dziś jeszcze zaproszenie do Augustowa, za tydzień tylko filmowo w całości właśnie z kinogrania, ale warto być w Augustowie już kilka dni wcześniej. A najlepiej powie nam o tym szef dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, Bartek Świerkowski. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dawno nie miałem okazji zapytać, jak się ma w tej chwili dyskusyjny klub filmowy Kinochłon, oczywiście funkcjonujący w kinie Iskra w Augustowie. TKF Kinochłon ma się dobrze. Robimy nowe rzeczy. Dla przykładu posłużę się dwoma nowymi cyklami, które rozpoczęliśmy, a w zasadzie jeden, który już ruszył, czyli Czasami Nocami. W tym cyklu pokazujemy filmy kontrowersyjne, mocniejsze. Tytuły? Do tej pory pokazaliśmy Ja, Olga Hepnerowa i Służącą. Drugim cyklem jest Powrót do przeszłości, no i tutaj film Romeo i Julia. Cóż jeszcze? Rusza nowa grupa w Kinochłonku, bo jak tutaj chciałbym też dodać, chciałbym wspomnieć, że Kinochłon to nie tylko filmy dla dorosłych widowni, ale też filmy dla dzieci. Także nowa grupa dzieciaków z Kinochłonka ruszy już od września. Spotykamy się też częściej, bo nie raz w miesiącu, a kilka razy. Jest co oglądać, rozumiem. Tak, jest co oglądać na pewno. Publiczność dopisują goście, także jesteśmy w Augustowie zadowoleni. Ale wraz z początkiem lata pojawia się kolejna, no i myślę, że bardzo ważna w takim rocznym kalendarzu impreza organizowana przez dyskusyjny klub filmowy Kinochłon. To oczywiście przegląd filmów muzycznych, kinogranie już niedługo, bo wszystko zaczyna się 28 czerwca? Tak, 28 czerwca. Wspomniałem tutaj o nowych cyklach, a teraz chciałbym powiedzieć właśnie słowo o naszych autorskich imprezach. Kinogranie jest jedną z takich imprez. Oprócz tego są namiary na Oscary i 3 razy Gdynia. No ale tutaj zatrzymajmy się na kinograniu. Rozpoczyna się 28 czerwca w kinie Iskra filmem Song to Song. A później kolejne projekcje, koncerty, spotkania z gośćmi, wydarzenia. Zapowiedzmy to, co najważniejsze. Na pewno warto uczestniczyć w całym programie kinogrania. Przygotowujemy specjalne karnety, mam nadzieję, atrakcyjnych cenach. Będzie można wybrać się na koncert, nietypowy koncert na pokładzie statku. Będziemy płynąć augustowskimi jeziorami, słuchając utworów zespołu Ballady i Romanse. Będzie też koncert Agizarian, który poprzedzi film Miles Davis i ja. Będzie film Niemy z muzyku na żywo, Alicja w Krainie Czarów z 1915 roku do muzyki Błażeja Malinowskiego, który przyjedzie do Augustowa wraz z swoim kolegą z Berlina, z którym razem tworzy muzykę. Będzie panel dyskusyjny o historii amerykańskich musicali. Ten poprowadzi Michał Oleszczyk. Tak, tutaj ten panel poprowadzi Michał Oleszczyk i zaproponujemy dwa filmy, Deszczowa piosenka i La La Land. Z pozostałych projekcji, bo Song to Song to akurat jedna z nowości. Film pojawił się niedawno w repertuarze kin, a poza tym? Poza tym Rolling Stones Ole Ole Ole. Ten film nie należy do takich kilkutygodniowych nowości, ale można uznać, że to jest film nowy. Nie każdy ten film widział, dlatego chętnie go pokażemy augustowskiej widowni i chętnie też porozmawiamy o tym filmie z naszym gościem Piotrem Stelmanem. Z Trójki. Oczywiście Trójka patronuje kinograniu. To już kolejna edycja. Będziemy tam obecni. No ale tych spotkań z gośćmi, rozmów będzie więcej. Tak, spotkań z gośćmi będzie więcej. Pojawi się Agazarian w rozmowie przed koncertem. Ale tutaj też należałoby wspomnieć o jeszcze jednym bohaterze kinogrania, który pojawia się co roku, mianowicie Augustów. Ktoś, kto wybierze się na przegląd, chcąc odetchnąć od seansów, od koncertów, będzie mógł korzystać z wielu atrakcji Augustowa, z położenia z jezior, z lasów, z kajaków, z rowerów wodnych, także zapraszam serdecznie. Trzymajcie Państwo kciuki za pogodę. Jeśli ona dopisze, jestem przekonany, że wszystko się uda. To przypomnijmy jeszcze dokładny termin i stronę, na której można znaleźć szczegółowe informacje na temat przeglądu. Czwarta edycja kinogrania, czyli przeglądu filmów o tematyce muzycznej, 28 czerwca, 2 lipca, Augustów. Wszelkie informacje już są zamieszczone, pełen program jest zamieszczony na stronie kinochlon.pl. Tam też wkrótce pojawią się informacje o cenach biletów i karnetów. To jest początek właściwie wakacji, początek lata, więc myślę, że do grona stałych bywalców DKF-u i kina Świt dołączą też goście, pierwsi wakacyjni goście. Tak, no wraz z początkiem ciepłych dni, z początkiem wakacji w Augustowie pojawiają się turyści, pojawiają się młodzi ludzie, którzy chętnie korzystają z oferty naszego miasta. No cóż, no Augustów i te atrakcje, o których wspomniałem, to nie tylko kinogranie, to też Blues Marathon, to też Augustów Live Festival, także jestem przekonany, że każdy, kto będzie chciał w tym roku wybrać się do Augustowa, znajdzie coś dla siebie. Począwszy od kinogrania. I myślę, że Bartek Świerkowski ma rację. Do usłyszenia, no i też z niektórymi do zobaczenia w Augustowie. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja.